Děda Truneček a paní Filionová se sešli v cukrárně u Elefanta. Pro dědu bylo toto prostředí ještě přitažlivější než rajská zahrada a jeho partnerka se ráda přizpůsobila. Děda se znalecky rozhlédl po nabízeném sortimentu a s gustem vybral nejatraktivnější kousky. Ale vášo, vzdychla paní Filionová. Tohle přece nemohu sníst. Vždyť bych za chvíli vypadala jako paní Soudková. Něco takovýho vám, blážo, rozhodně nehrozí. Uklidňoval ji děda. Vy jste dočista jinak stavěná. To už jsou takový záhady, nad kterýma mudrujou věhlasní učenci celého světa. Někdo má sklony k tloustnutí a jiný ne. Já bych mohl zbaštit kýbl šlehačky a nepřibydu ani o deko. To je obdivuhodné. Žasla dáma. A co vaše paní? Je rovněž taková štíhlá, jako byč, odvětil děda. Ale sladký nemá ráda. V tom si, bohužel, nerozumíme. Hlavně, že si rozumíte v tom ostatním. To jsem neřek. Paní Filionová vykulila své výrazné oči. Máte snad v manželství nějaké problémy? No, zakousl se děda do chlebíčku se šlehačkou, já mám, jak víte, ženu velice mladou. A hezkou, to se musí nechat. Jenomže každý líc má svůj rub. Jsme přece jen rozdílný generace. Já měl rád Járu Pospíšila a ona je cvok do moderní muziky, s kterými naskakuje kopřivka. To je potom těžký se o něčem kloudným bavit. A proč jste se tedy brali? Protože ona byla v krizi, dojedl děda chlebíček a pustil se do rakvičky. Prožila svou první velkou lásku a ta jí nevyšla. Milovala parašutistu, kterýmu se neotevřel padák. Aby zapomněla, namluvila si malíře. Ten jí sliboval manželství, ale pak si vzal modelku, která zdědila po babičce vilu v Jevanech. Po těch smutných zkušenostech Linda dočista zanevřela na mladý kluky a začala hledat v životě nějakou solidní jistotu. Chudák děvče, pak poznala mne a já jsem jí imponoval svým širokým rozhledem. Mám přece jen nějaký zkušenosti a vyznám se ve spoustě věcí. Dovedu promluvit o tom i onom. To takový mladý holce v krizi může imponovat. Takové vlastnosti imponují ženě vždycky, vášo. Dodala okouzleně paní Filionová. Zkrátka a dobře, pokračoval děda tentokrát nad větrníkem, Linda se do mne zamilovala. S pláčem mi to oznámila a já jsem se ocitl ve složitý situaci. Věděl jsem, že manželství s mladou dívkou s sebou přinese rozličné problémy. Na druhé straně mi však bylo jasný, že Linda by další zklamání už neunesla. Prožila toho na svý mládí a žaž. Co kdyby se zrovna teď rozhodla vzít si život? Já už jsem taková povaha, že bych si to do nejdelší smrti vyčítal. Jste ušlechtilý člověk, vášo, ohodnotila ho paní Filionová a máte srdce na pravém místě. Co pak o to, řekl děda, dobrák jsem takovej, že na mě může každej štípat dříví. Taky k tomu velice často dochází. Ale abych dopověděl tu historii mýho druhýho manželství. Po dlouhým uvažování a rozebírání situace ze všech stran jsem si Lindu přece jen vzal. Jí to duševně moc pomohlo a vydrápala se brzy ze všech svých komplexů. Přestala být smutná a začala se zase zajímat o spoustu věcí. A v tom je právě ten zatracený háček. V té chvíli, kdy ze sebe mou zásluhou se třásla pouta svý tragický minulosti, jsme si přestávali rozumět. Začaly se projevovat tyhle generační rozdíly. Naše manželství zčista jasna dostávalo trhliny. To se jistě zase spraví, mínila paní Filionová. Proto jsem taky odejel do lázní. Vysvětloval děda. Abychom si oba mohli v klidu vše důkladně rozebrat a promyslit. Já jsem ovšem připravený na všecko. Linda je mladá a krásná. Může se stát, že pozná mladíka, do kterého se opravdu vášnivě zamiluje. A vy? Otázala se s úzkostí dáma. Šel bych jim z cesty, odvětil statečně děda, protože já už jsem svý vykonal. Nemusím si nic vyčítat. Vrátil bych se do svý ponurý samoty, pokud bych ovšem nenašel spřízněnou duši, která by mě do těch odlehlejch končin chtěla následovat. Vášo, chtěla byste, blážo, paní Filionová opojeně přikývla. Ale nesmíme se ukvapit, vášo, řekla poté. V žádném případě nedovolím, abyste té ubohé dívce sebe méně ublížil. Tak tohle asi bude ten stříbrný vítr, o kterým psal Vančura nebo kdo. Říkal si vzrušeně děda Truneček. No jo, to je zřejmě ono. Slyším všechny zvony světa a kdybych se nestyděl, tak se roztancuju přímo na kolonádě. 56. Děda Truneček se doopravdy zamiloval. Jeho staré, ale nikoliv ještě zcela vedché srdce uchvátila opojná vdova Bláža Filionová. Den ze dne se mu zdála krásnější, přitažlivější a žádoucnější. Bohužel také nepřístupnější. Neboť, málo platné, paní Filionová byla žena pevného charakteru. Rozhodně si nepřijela do lázní lehkomyslně užít a rozdávat svou přízeň, jak se komu zamane. Její morální zásady byly obdivuhodně pevné. Byla vdovou a nepopírala, že se chce znovu provdat. Původně pomýšlela na to, že si dá inzerát do svobodného slova, ale proč to nepřiznat, přirozenějšímu řešení by dala přednost. Za tím účelem přijela také do Karlových Varů. Ne za flirtem, ale za vážnou známostí se starým mládencem, vdovcem nebo konečně i s rozvedeným, ovšem pokud by nebyl rozveden z vlastní viny. Rozhodně však odmítala zaplést se s ženáčem a nepěkně si tak zkomplikovat život. Děda Truneček se jí líbil, proč ne? Chodila s ním do cukráren i restaurací a dvakrát navštívili i biograf. Ale to bylo všecko. Žádné důvěrnosti Vášovi nedovolila, protože nepatřila k lehkomyslným ženštinám a dobře věděla, co se sluší a patří. Nechtíc tak ale natahovala dědu na pořádný skřipec. Tak jsem si říkal, napadalo dědu stále častěji, že můj sňatek s Lindou je životní šance, kterou nesmím propást. Ale nezmýlil jsem se. Nečekala ta šance jako hrom na mne až tady, v Karlových Varech. Bláža Filionová, to by byl životní partner jako jedna malina. Není to stará bába, ale pohledná dáma v nejlepších létech. Obličej má příjemný, postavu souměrnou, nohy rovný jako baletka. A ta povaha. Je milá, hovorná, ale má taky svý zásady. Žádná flundra. Po takový ženský jsem toužil celý život, ale osud mi ji nedopřál. Což pak si tu příležitost nechám uniknout i teď. Děda se vzrušením celý rozklepal. Bláža by si mě vzala, ale to není jen tak, říkal si. Člověk, který chce vstoupit do svazku manželskýho, nesmí být ženatej. Takový jsou zákony. Jenže já ženatej jsem a svou zákonitou ženu jsem si vzal dobrovolně na radnici před referentem Košťálem. To nemůžu popřít. Kdybych to s Blážou myslel vážně, musel bych se s Lindou rozvíst. To je jasný. Děda přemýšlel, až se mu protáčely panenky. Na Lindu by to byl podraz, hučel a určitě by si to za svou dobrotu nezasloužila. Kde bych byl bez ní? Možná v Blázinci, možná zpátky u báby Tyrpeklový. To teď už nelze bezpečně říct. Linda mě zvedla z bláta a umožnila mi zbaštit víc šlehačky, než jsem mohl pozřít za celý svůj dosavadní život. Ale, řekněme si upřímně, je šlehačka všecko. Jak to tak vypadá, není. Linda mi nemůže poskytnout to, co bych obdržel od Bláži Filionový. To je teda bez debaty. Pročež se vraťme k podstatě problému, ublížil bych svý zákonitý ženě, kdybych se s ní nechal rozvést. Moc asi ne. Takovýho plesnivýho dětka, jako jsem já, najde vždycky. Kdyby na to přišlo, mohl bych jí dohodit starýho melichara, který má navíc domek a 60 tisíc na knížce. Krom toho nemlsá a žije střídným, ukázněným životem. Já bych byl volnej a Linda by taky nepřišla zkrátka. Jeda se spokojeně zasmál. No jo, téměř okamžitě se však zase zasmušil. Byl by rozvod konečný východisko. Co by řekla Bláža, až by se dozvěděla, že jsem chudej jako ta kostelní myš. Že jsem si ve Varech debužíroval za Lindiny peníze. Nebyla by zklamaná. Nehnala by mě do práce jako bába Tyrpeklová. Děda cítil, že na takto položené otázky nelze prozatím uspokojivě odpovědět. 57. Mojmír Bolehlav s paní Soudkovou se definitivně domluvili. Nic jim nebránilo v tom, aby jejich vzájemné zalíbení skončilo tak, jak se sluší a patří. Sňatkem, blahořečím svému vnuknutí odjet na léčení do Karlových Varů, hlaholil Čahoun. Kdybych jel jinam, nikdy bych se s Jarmilkou nesetkal. A do konce života bych nepoznal, co je to opravdové štěstí. To je teda fakt, souhlasil děda. Kdybyste jel do Mariánek, poznal byste nějakou dlouhou a hubenou, s kterou byste byl nešťastnej. Přál bych vám stejné štěstí, jako mám já, řekl Bolehlav. Soudím však, že to není možné. Jarmilky alespoň říkala, že si paní Filionová od známosti s vámi mnoho neslibuje. Tak, uvažuje o seznamovacím inzerátu, který si dá do novin. Tahle aktivita se dědovi příliš nelíbila. Proč mu paní Bláža nedůvěřuje? K nějakým pochybnostem jí přece nezavdal nejmenší příčinu. Proto také při první příležitosti o několik hodin později v cukrárně zaútočil. Paní Blážo, oslovil milovanou bytost, náš pobyt v lázních se blíží ke konci. Řeknu vám ale rovnou, že by mě moc mrzelo, kdybych vás měl přestat vídat. Jste ženatý člověk, Vášo, připomenula mu paní Filionová a já si na vás nemohu činit žádné nároky. Budu na naše schůzky ráda vzpomínat, ale vy se vrátíte ke své mladé a půvabné ženě. Nevrátím, pravil děda. vlastně vrátím, ale jen proto, abych jí nalil čistý víno. Řeknu jí, že jsem se do vás zamiloval a tudíž. Vášo. Napomenula ho. Přece víte, jak je citlivá a jaká zklamání ji už v životě postihla. To byste byl schopen jí tak těžce ublížit, ale ona by to jistě pochopila. Tvrdil děda. Když bych jí podrobně vylíčil, co a jak, mohla by to psychicky odnést. Obávala se. Mne ten její osud opravdu hluboce dojal. Jeden milenec se jí zabije v letadle, druhý ji opustí kvůli vile a teď by měla ještě zažít i manželský rozvrat. Ne, vášo, něco takového bych si nemohla vzít na svědomí. Ale, zamyslete se nad tím sám a určitě mi dáte za pravdu. Uznáte, že nemůžeme vlastní štěstí budovat na cizím neštěstí. Moc jsem o tom přemýšlela a dospěla jsem k názoru, že my dva si nejsme souzeni. Blážo, já vím, je to bolestné, vášo. Ale věřte, že to pro mne není o nic lehčí, než pro vás. V téhle chvíli by si děda s velikou rozkoší pořádně nafackoval. Proč si pro boha vymyslel ty pitomé historky s letcem a malířem? K čemu byly dobré? Nebýt jich, ale nedá se nic dělat, bude třeba vymyslet nějakou novou a účinnou fintu. Milovaná paní Filionová ji musí spolknout i s navijákem. 58. Příštího dne se děda dostavil na schůzku očividně rozrušen. Blážo, vyhrkl, telefonoval mi kamarád. Kamarád. Z dětství. Nějaký melichar. Je v důchodu a plete pometla. To je jistě zajímavá práce. Je. Ale on mi nevolal kvůli pometlům. Spíš kvůli mý ženě. Snad se té chudince nic nestalo. Jak se to veme? Spustila se s jedním člověkem. Je to učitel a jmenuje se Mašláň. Paní Filionová se zarazila. Poslyšte, vášo, je to pravda. Je ten váš melichar spolehlivý a pravdomluvný člověk. Za melichara dám ruku do ohně. Řekl bez rozpaků děda. Tak čestného člověka by měli ukazovat v televizi jako vzor, aby naše zvlčilá mládež měla před očima řádnej světlej příklad. Jste tedy stoprocentně přesvědčen o nevěře své ženy. Jako bych ji na tyhle vlastní oči viděl s tím smilným učitelem přímo v posteli. A co hodláte podniknout? Zeptala se. Děda nadmul prsa jako sokol. To, co by udělal každej hrdej chlap, řekl. Rozvedu se. Neukvapujte se, vášo, domlouvala mu. Snad vaše žena skutečně podlehla tomu pedagogovi, ale je to tak nepochopitelné. Zkuste se vmyslet do jejího postavení. Je mladá, krásná, temperamentní a najednou zůstala sama. Vy, její záštita, jste odejel. Dostala se do nějaké krize, propadla okamžitému zmatku a hledala u někoho útočiště. To se přece stává. Polehčující okolnosti tady bejt můžou, připustil děda, ale mý city byly krutě pošlapaný a to já nedokážu jen tak překousnout. My, trunečkové, jsme takový zásadový povahy. Když nám někdo sáhne na čest, tak už s ním další řeči nevedem. To se nedá nic dělat. Myslíte tedy doopravdy na rozvod? Jo. To myslím. To je hotová věc. Paní Filionová vážně pokývala hlavou. Je těžké vaši reakci posuzovat, řekla, ale jsem si jista, že podplukovník Filion by mi nevěru rovněž neprominul. Byl to správnej chlap. To jistě. Děda delší dobu nepromluvil, ale bylo vidět, že se k něčemu vážnému chystá. To znamená, pravil konečně, že budu rozvedený. Ano. Jistě. Bejt rozvedený není dneska žádná hanba. Kor, když si to člověk sám nezaviní. Souhlasím s vámi, vášo. Když se to vezme kolem a kolem, budu vlastně zase svobodnej. Pochopitelně. A vy jste taky svobodná, blážo. Paní Filionová přikývla. Takže kdybyste nebyla zásadně proti tomu, pokračoval vzrušeně děda, mohl bych se o vás ve vší počestnosti ucházet. Na to je ještě dost času, vášo, řekla. Prozatím jste ještě ženatý. 59. Dědovi naděje zdánlivě vzrostly. Paní Filionová byla teď mnohem srdečnější a bylo zřejmé, že i možnost rozvodu značně povzbudila. Byla spokojena zejména s tím, že rozvrat mezi manželi ani v nejmenším nezavinila. Když ale děda celou situaci rozmýšlel, nebylo mu nijak lehčej. Problémy nemizely, ale rozrůstaly se, bujely a měnily se v neprostupný prales. Iniciátor intriky si polepšil jen zdánlivě. Dejme tomu, říkal si nešťastně, že se mi podaří bez problémů rozvíst. Ani to však není jistý, protože Linda do mne dost nainvestovala a nebude mě chtít nechat jen tak odletět. Připustme ale, že se mi to podaří. Budu volnej a ženění schopnej. Co potom? Dědovi se zámžily oči, neboť si uvědomoval dosah takového činu. Bude ještě pro Blážu Filionovou dostatečně zajímavým a atraktivním partnerem. Kde pak, venouši, nebudeš? Odpovídal si se smyslem pro realitu. A to proto, že z lázeňskýho granda, který hejří po cukrárnách, se zase stane chudej dědek s nízkým důchodem. A ještě k tomu bez bytu. Vyhlídky v skutku neradostné. Kdybych měl aspoň pár tisíc na knížce, toužil, jako má ten mizera Melichar. Ale já, Trulant, jsem všechno odevzdával bábě Tyrpeklový. Ta má teď mý krvavě vydělaný korunky na výherní vkladní knížce. Ale z báby Tyrpeklový prachy nevyklepu, i kdybych se odvážil použít násilí. Děda si lámal hlavu a hledal stále nová a nová řešení. Bylo to stejné obtížné jako vystoupit na Mount Everest nebo přeplavat kanál La Manche. Nějak si však poradit musí. Nemůže přece předstoupit před milovanou Blážu Filionovou a říci jí, tady mě máš, drahá, a pověz si mě na krk. Jsem chudej jako kostelní myš, bez střechy nad hlavou, ale za to mlsnej jak těhotná koza. S takovou by asi sotva něco pořídil. Pesimisticky sklopil hlavu, v tom mu však v ní bleskl nápad. Melichar. Téměř vykřikl. Ten pilný, zazobaný stařec má spoustu vilných choutek, které nemůže ukojit. Závidí mi Lindu a jak jsem spozoroval, docela rád by se mnou měnil. No a proč teda ne? Mohl bych mu ve vší diskrétnosti Lindu odprodat. V dědově šedivé hlavě se postupně rodil smělý plán. Kdybych za Melicharem zašel, kombinoval a naznačil mu, že bych se za určitý odstupný s Lindou rozešel, určitě by neodmítl. Myslí teď na sex víc než na pletení pometel a taková nabídka by mu na beton přišla vhod. S Melicharem bych se dohodl na to tata. Naše úmluva by ovšem musela zůstat v naprosté tajnosti, aby se Linda nic nedozvěděla. Strašně nerad bych se dotknul její hrdosti. Ne, že by na Melicharovi nutně prodělala, dědek jako dědek, ale přece jen by jí takovej handl mohl být drobátko proti mysli. A už tady máme další problém, jak přesvědčím Lindu, aby se provdala zrovna za Melichara. Co když zná dědka, který jí bude vyhovovat víc? To by byla učiněná katastrofa. Vyfasoval bych od Melichara prachy a on by se nedočkal naplnění svých tužeb. Jak toho pacholka znám, určitě by mě žaloval a kdo ví, jestli bych neskončil v kriminále. Této neradostné vyhlídky se děda notně zalekl, neviděl však žádnou jinou možnost. Miluju Blážu Filionovou. Otázal se sám sebe a ihned si také odpověděl, miluju. Víc než zřítelnici svýho oka a skoro tak jako rakvičku se šlehačkou. Jestli to jednou rozjedu, tak se to musí povést. Melichar bude klopit a já stanu před Blážou jako zámožný člověk. Řeknu jí, tady mě máš, má lásko, a neváhej mi věnovat svou přízeň. Ty máš byt a já jsem si zase nastřádal korunku ke korunce. Není to mnoho, ale spolu s našimi důchody nám to postačí k spokojenému životu. Takový nabídce Bláža určitě neodolá. Při této představě se děda radostně usmál. 60. Tři neděle uplynuly jako voda v říčce teplé se slepými pstruhy a lázeňští hosté, zotavení a většinou v podstatně lepší kondici, než v jaké přijeli, se chystali Karlovy Vary opustit. Mojmír Bolehlav očividně omládl a metal sebevědomé úsměvy na všechny strany. S paní Soudkovou dohodli již všecko, včetně data svatby. S tak úspěšným léčením ani jeden z nich nepočítal. Na dědu Trunečka však všechno teprve čekalo. I když stále usilovně plánoval, kombinoval a především snil, s konkrétní lákavou nabídkou před Blážu Filionovou předstoupit nemohl. Proto nyní kráčel na poslední karlovarskou schůzku se značnými rozpaky. Jeho suverénní tlachavost se silně vytrácela. Musím být nutně vejřečnej a přesvědčivej. Umiňoval si. Jinak můžou nastat krizový týdny. Mezitím, co budu ze starého Melichara lámat prachy, mohla by si paní Bláža dát inzerát do svobodného slova. To by mohlo být moc nepříjemný. Což kdyby se jí ozval nějaký stavitel, řídící nebo dokonce komerční inženýr v důchodu. S takovejma šaržema já se přece srovnávat nemůžu. Sešel se s paní Filionovou jako obvykle v cukrárně. Byli vážní a dorty jim v ústech hořkly. Vášo, vzdychla partnerka, opravdu si myslíš, že se nevidíme naposledy? Je tady přece tolik nevyřešených problémů. Všechny je vyřeším. Tvrdil děda překotně. Tam se svět pohne, kam se síla napře. Když jde o to něco závažného podniknout, jsem muž na pravým místě. Rozvedu se v rekordním čase a vysvobodím tě z tvý samoty. Budu jen tvůj a na jinou ženskou se do nejdelší smrti nepodívám. Odolám, i kdyby přede mnou na kolenou klečela spanilá osmnáctka a vyhrožovala sebevraždou. Tahle představa se mu docela zamlouvala. Ale Vášo, pípla dáma a utřela si kapesníčkem kousek šlehačky, která jí utkvěla na bradě. Uvažoval si také o tom, kde budeme bydlet. Uvažoval. Přikývl děda. U tebe. Jak budu volný, nastěhuju se k tobě. Říkala jsi přece, že máš potom Filionovi pěknou vilku se zahrádkou. A dokonce u lesa. Kdo ví, jestli v takovém lese nerostou i houby. Rostou, řekla. Ale co uděláme se starou paní? Děda otevřel překvapeně ústa. S jakou starou paní? Podivil se. O žádný babě se tady nemluvilo. Opravdu ne. Divila se paní Bláža. Myslela jsem, že o ní víš. Paní Barbora Filionová je matkou mého zesnulého manžela. Její 84 let, ale navzdory tomu je velice čiperná a panovačná. Navíc si myslí, že podplukovník Filion byl dokonalý člověk a já jsem povinna truchlit po něm až do smrti. Nedovedu si představit, že bych do domu přivedla jiného muže a obešlo se to bez tragického konfliktu. A sakra! Zavrčel děda. Baba je zdravá, jako řípa. Její maminka tady byla do 97. To jsou pěkný vyhlídky. A nelze se jí zbavit. Nelze. Vlastně jí patří část vilky. Kdybych naléhala, aby se odstěhovala k druhému synovi na Moravu, musela bych jí vyplatit podíl. Kolik by to dělalo? 60 000. A ty je nemáš. Podivil se děda. To jste si toho s podplukovníkem moc nenašetřili. Kdyby nedával všecko do hadů, mohli jste mít na knížce slušný peníze. Jenže nemáme. Děda chvíli usilovně přemítal. Blážo, řekl potom, 60 000 jsou slušný peníze, ale já je seženu. I kdybych je měl z toho dětka vytlouct. Z jakého dětka? Z jednoho, který mi je dlužnej. Vypůjčil si ode mne na Modřínovou selskou jizbu a nechce se mu teď vracet. Musím ho, pacholka, pořádně zmačknout. Udělám to hned, jak se vrátím domů. A potom, jakmile vysolí prachy, rozjedu se za tebou. Vykouříme tu starou rašpli z našeho domečku tak, že poběží na Moravu třeba pěšky. A já zažádám okamžitě o rozvod. Lindu vlastně ani nemusím vidět. To by nešlo, vášo. Proč pak ne? Ten můj plán je přímo geniální. Zdá se mi, že nemá ani tu nejmenší trhlinku. Přesto si myslím, že všechno má proběhnout mnohem decentněji, mínila paní Filionová, rozhodně nechci tchyni rozrušit tak, aby dostala hysterický záchvat. Ses moc útlocitná. Zlobil se děda. Což pak má někdo právo strašit na světě 84 let a ještě si poroučet. Je to matka mého muže, řekla paní Bláža a já si nepřeji, aby trpěla. Zvlášť, když to jde zařídit mnohem jemněji. Pokud si troufáš sehnat ty peníze, jako by už tady byly, budiš. V tom případě se sejdeme v Praze, kde mi je předáš. Já se vrátím domů sama a odvezu starou paní k notáři. Ten převede po zaplacení podílu i zbývající část vilky na mne. Pak zavolám plukovníku Filionovi do Prostějova. Sakra, to jsou šarže. Hvízdl Truneček. Nemáte v rodině taky nějakýho generála? Bohužel nikoliv, zklamala ho paní Bláža, ale plukovník je velice seriózní člověk a již několikrát vyslovil přání mít maminku u sebe. Takže pokud se budeš několik dní držet v pozadí, žádné komplikace nevzniknou. Převezeme starou dámu do Prostějova, aniž by mě z něčeho podezírala. No a pak už se můžeš přestěhovat ke mně. Konečně, nemusí to trvat dlouho, utěšovala ho, možná jen několik dní. Až budeš bydlet u mne, zažádáš o rozvod. Věřím, že tvá žena všechno pochopí. Kdyby neměla jednat na úrovni. O Lindu se bát nemusíš, řekl Truneček. To je vznešená dáma velkého světa. Kdyby ji mohl člověk mít sám pro sebe. Vášo, promiň, Blaženko, to mi jen tak ujela huba. Linda je pro mne mladá a já chci vést důstojný a spořádaný život, jak se na vzdělanýho kmeta sluší. Ty jsi jediná ženská, vedle který se budu cítit šťastnej. Jde jenom o to, aby nám to všechno dokonale klaplo. 61. Tak co, dědo? Otázal se bodře lesníka Van, který si přijel pro novomanžela Trunečka do Karlových Varů. Jak jste se tady rozšoup? Choval jste se slušně. Nenadělal jste v Interhotelu dluhy. A jak se těšíte domů? To víte, švarnej myslivečku, odvětil děda, všude dobře, doma nejlíp. Člověk, zejména na starý kolena, prahne po teplu rodinného krbu. Kavan ukládal dědova zavazadla do vozu a škodolibě se usmíval. No, pravil, báby Fikejzová se už na vás těší. Jak to Fikejzová? Bude se o vás teď trochu starat. Nemůžete růst jako to dříví v lese. Mám přece ženu. Kavan se chápavě usmál. Pochopitelně. Souhlasil. Dokonce mladou a krásnou. Celé město vám ji závidí. Kdyby někdo uspořádal soutěž o titul královny krásy, asi by ji bez konkurence vyhrála. Tak vidíte. Jenomže vaše žena, dědo, řekl Kavan, je také veliká umělkyně. Nemůže trvale zakrnět na malém městě. Proto si sjednala dlouhodobé umělecké zájezdy, které budou finančně velice výnosné. Co se mne týče, vrčel děda, já bych se klidně uskrovnil. K čemu potřebuju majlant? To víte, mládí je dravější a náročnější, culil se lesní. S tím už asi nic nepořídíte.